سوره حج مدنی ارسطت آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیون عظیم اے لوکو کھوچو پنیس پردگارس تنجس عذابس تسنیو ایمان تنز کریو اطاعت کیا اج پز پوش قیامتو بھنیل یس ان بول چو سوچو چیزا سٹھا بور تو مشکل یہ زلزل تو بنیل چو قیامت کیا واقعات اندر اک واقع یہ لیوت مشکل چو ساری واقعات کتیا مشکل آسن تیمو ساروی مشکل اونیشی بخیر گزرن خطر کریو کان سامانہ توی حاصل سو سامان چو تقوی خدا ایس کھوتن تیم بنیلی شدت سختی آسیس یوم ترونها تزل کل مردیت اما اردات و تدعو کل ذات حمل حملها یمی دو وچون توی سو بنیل تو زلزل سو آشی تو توی خوفناک کی پرات دود ماجی مشی حیبت تا داشت زید پنون دود چوون شر بی سب دی پرات حمل واجی زنانی وقت برونتوی وزی حمل و ترن ناس سکارا و ما هم بی سکارا ولیکن عذاب اللہ شدید بی وچھک سلوک مست بے ہوش مگر حقیقت اسمز تیم مست آسن کیا نشچت بلکہ آج خدا سن عذاب شٹا سخت یم کی خوف سوچ لوک آسن بے ہوش تو بدعواز سپج مجھ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبیو کل شیطان مرید بیچ لوک اندر تیم شخص یم بحث چلاگان خدا سن کتن اندر علم ورائی بیچ پرت سرکش شیطان سن پیروی کران کتب علیہ انہو من تواللہ فانہو یدلہو ویہدیہی لعذاب السعیر یس شیطان اس متعلق خدایان لکمت چھو یو سکا تسی دوستی لاغی تمیس کہی سو شیطان یقیناً گمراہ بے ہاویس وات جہنم کس عذاب اس کن یا ایوہ الناس ان کنتم فی رائب من الباسی فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ايلوكو هرغتو شاك چمرن پت بيجند سبدن سندر توي وچو پنس ابتداس كون اشكيرو توي پد ميچي کیازِ غذا نِش چھُ نُطفہٕ بنان سُہ غذا چھُ بنان عناصرو نِشہِ یتھ اکھ جُز میٚژ چھےٚ توپت آبہٕ قطرس توپت خوٗنہٕ دتہِ توپت ماز پارس یتھ پوٗرٕ شکل دِنہٕ آمٕژ چھِ آسان یا چھس نہٕ آسان پوٗرٕ شکل دِنہٕ آمٕژ یُتھ أسۍ نیٚنراوو تۄہہِ پنٕنۍ قۄدرت بیٚیہِ چھِنہٕ أسۍ قرار کرناوان شِکمن اندر تیٖتِس کالس ییٖتِس کالس یہ أسۍ یژھو أکِس مقرر مُدتس تانۍ ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا توپت چھِ أسۍ نیبر کڑان ماجہِ ہِنٛزِ یٔڑ منٛز بچہ توپت چھِ أسۍ تۄہہِ تربیت کران یُتھ تُہۍ وٲتِو جوٲنی ہِنٛدِس سِنس بیٚیہِ چھِ تۄہہِ أنٛدرٕ بجہِ یِم جوٲنی واتنہٕ برونٛٹھٕے مران چھِ بیٚیہِ چھِ تۄہہِ أنٛدرٕ بجہِ یِم واتناونہٕ یِوان چھِ یَتھ زندگی اندر یعنی بُجرس یتھ منٛز تِہُنٛد قوت حٲفظہٕ تہٕ یادداشت چھُ کمزور سپدان سُہ چھُ اکہِ چیٖزٕچ خبر گٔژھِتھ تمہِ نِش بے خبر سپدان تہٕ چھُس مٔشِد گژھان امی أنٛدرٕ سپُد معلوٗم اللہ تعالیٰ چھُ مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زِندٕ کرنس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول بیاکھ دٔلیٖل چھِ اتھ پٮ۪ٹھ وتر الارض حامدتن فیضان زلنا علیہ الماء تزت وربت وامبتت من کل زوج بہیج بیٚیہِ چون وٕچھان ژٕے مخاطب یہِ زٔمیٖن پھوٚکھمُت تہٕ خۄشک گومُت آسان توپتہٕ ییٚلہِ أسۍ تتھ پٮ۪ٹھ روٗد تراوان چھِ اتی چھُ سُہ تر و تازٕ سپدان بیٚیہِ چھُ پھۄلان بیٚیہِ چھُ کھاران پرٛٮ۪تھ قٕسمُک خوٗبصوٗرت کُلۍ ذالک بأن اللہ هو الحق وأنه یحیی الموتیٰ وَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یاو بیان کرن امی سب کہ اللہ تعالی چھ موجود برحق وجود اس مز کامل یہ گو تو ہند کمال ذاتی بیئی چھ سوئی مردن زند کران یہ گو تو ہند کمال فعلی بیئی چھ سوئی پرت چیز اس پر قدرت وول یہ گو تو ہند کمال وصفی وَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ بیٚیہِ چھِ قیامت ضروٗر یہِ وٕنۍ کانٛہہ شکا چھُنہٕ تتھ منٛز بیٚیہِ کَرِ زِندٕ اللہ تعالیٰ تِمن سارنٕے یِم قبرن منٛز چھِ یعنی عالمِ برزخس منٛز یِم ژورو عناصرو منٛز کُنہِ عنصرس منٛز آسن یِم خاکس منٛز آسن تِمن تہِ یِم نارس منٛز آسن تِمن تہِ یِم آبس منٛز آسن تِمن تہِ یِم ہواہس منٛز آسن تِمن تہِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ بیٚیہِ چھِ لوٗکو أنٛدرٕ بَجہِ لوٗکھ یِم ہر تہٕ قٔضی لاگان چھِ خۄداے سٕنٛدِس معاملَس اَنٛدر تٕہٕنٛدِس ذاتَس صِفاتَن یا افعالَن اَنٛدر کُنہِ علمی واقفیت وَرٲے بیٚیہِ کُنہِ روشَن کِتابہِ وَرٲے سانی اِتفیٖلی عُدِلان صبیٖل اللہ کٲنۍ تَکرٲوِتھ یعنی مُتکبِرانہٕ طٔریٖقَس منٛز لوٗکَن خۄداے سٕنٛزِ وَتہِ نِش ڈالنہٕ خٲطرٕ لوٗفی دُنیا خِزیوٗ ونُزیٖقُہوٗ یومل قیامتہِ عذاب الحریٖق یِہنٛدی خٲطرٕ چھِ بٔڑ رسوٲیی دُنیاہَس اَنٛدر بیٚیہِ ہاوو أسۍ تَس قیامتُک دۄہ دَزوٕنہِ نارٕ کہِ عذابُک پوٗرٕ مَزٕ ذالِکہ بِما قدمت یداکہ وَنَّ اللّٰهَ لَیسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ وَنہٕ یَس یہِ عذاب چھُ یہِ تِمن کامٮ۪ن ہُنٛد بدلہٕ یِم پنٕنٮ۪و اَتھو کَرِمَژٕ چھَتھ بیٚیہِ اَمی سببہٕ کہِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ہرگِز ظُلُم کَرُن پنٕنٮ۪ن بنٛدن لِہذا کیٛاہ اوس ژےٚ سزا دِنہٕ جُرمہٕ وَرٲے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰی حَرْفٍ بیٚیہِ چھِ لوٗکو أنٛدرٕ بَجے تِم لوٗکھ یِم بندگی چھِ کران خۄداے سٕنٛز اَنٛدَس پٮ۪ٹھ روٗزِتھ یعنی تَردُد تہٕ شک کِس حالَس پٮ۪ٹھ فَیِن اَصٰابَہُ خَیْرٌ اِطْمَعَنَّ نَبِیٌّ بَس ہرگاہ ووتُس کانٛہہ خٲرا تیٚلہِ چھُ قرار کران تٔتھٕے وَیِن اَصٰابَتْہُ فِتنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلٰی وَجْهِهِ خَسِرَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة بیٚیہِ ہرگاہ وٲژٕس کانٛہہ آزمٲیشا یعنی کانٛہہ تکلیٖفا اَتی چھُ پھیران تہٕ بُتھ کران واپس کُفرس کُن ییٚمہِ سۭتۍ گژھان چھُ تس دُنیاہُک تہٕ ٲخرتُک نۄقصان ذالِکَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِیٖنُ أسۍ چھِ وَنان نوٚن نۄقصان دُنیاہُک نۄقصان گوٚو فِتنَس اَنٛدر مُبتلا سَپدُن ٲخرتُک نۄقصان گوٚو اِسلام نِش چھُ اَتھٕ چھلان خۄداے سٕنٛز عبادت ترٛٲوِتھ یدو مِن دوٗنِ اللہِ مالا یدُرُہُ وَمالا یَنفَوُہُ عبادت چھُ کران خۄدایَس وَرٲے تِمنٕے چیٖزَن ہِنٛز یِم نہٕ تٔمِس عبادت نہ کرنَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ ضرر ہٮ۪کَن واتنٲوِتھ بیٚیہِ عبادت کرنَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ فٲیدٕ ہٮ۪کَن واتنٲوِتھ ذالِکَ هُوَ الضَّلالُ البَعیٖد یِہے گٔے اِنتِہا درجی سۄ گُمرٲہی یۄس پَزِ نِش سٮ۪ٹھاہ دوٗر چھےٚ یدو لَمَن دۄرُہُ اَقرَبُ مِن نَفعِہِ یہِ چھُ تِہنٛزٕے عبادت کران ییٚمۍ سُنٛد ضرر زیادٕ نَکھٕ چھُ تٕہٕنٛدِ نفع کھۄتہٕ لبیٖسَل مولا وَلبیٖسَل عشیٖر سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ یَچھِ مَدَدگار تہٕ سٮ۪ٹھاہ یَچھِ رفیٖق اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِیٖنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ واتناوِ تِمن لوٗکن یِمو ایٖمان اوٚن بیٚیہِ کَرٮ۪کھ رٕژ عملہٕ جنتہٕ کٮ۪ن تِمن باغن اَنٛدر یِمو مٔنٛزۍ جوے پکان آسن پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ کران تی یہِ یژھان چھُ کٲفرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ چھِ عذاب با ایٖمانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ بوٚڑ ثواب تتھ بنہِ نہٕ اکھ ذرٕ تہِ بدل من کانہ یزُنُّ اَن لَن یَنصُرَہُ اللّٰهُ فی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ فَلْ یَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْیَقْطَعْ فَلْ یَنظُرْ هَلْ یُذْهِبَنَّ قَیْدَهُ مَا یَغِیظُ یُس اکھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ مُخالفت کٔرِتھ یہِ خیال تھایہِ کہِ بہٕ یِمہٕ غٲلِب تِمن پٮ۪ٹھ توپتہٕ رَٹہٕ بہٕ پتھ تِہنٛز تہٕ تِہنٛدِ دیٖنٕچ ترقی اللہ تعالیٰ کَرِ نہٕ ہرگِز تٔمِس کُنہِ قٕسمہٕ مدد نہ دُنیاہَس اَنٛدر نہ آخرتَس اَنٛدر یم سن یہ خیال آس تس پہ سہ تر آسمانس الز اخ رزا توپت کھسن آسمانس توت وات ہرگاہ پلس سہ کرن وہی نازل کر بند یہ کت واضح کہ تہ ہن کھان ترت و گھ غور کر کہ کیا امس شخص سن یہ تدبیر کر یم نش سہ بالکل عاجز یہ کیا ام سن ناگواری ہند چیز یعنی وہی بند کرت ہرگز ہیکن کرت وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اِتھے پٲٹھۍ کوٚر اسہِ نٲزِل قُرآنِ مجید یتھ منٛز صاف صاف واضح دٔلیٖلہٕ چھےٚ مگر باوجوٗد ہاں وَنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَن يُرِيد بیٚیہِ چھُ اللہ تعالٰی وَتھ ہاوان تس یسُنٛد اِرادٕ کران چھُ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا پٔزۍ پٲٹھۍ بے ایمان بے یہود بے صابین بے نصارا بے آتش پرست بے مشرق ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت ان اللہ علی کل شیء شہید پز پاٹھ اللہ تعالیٰ کر سارنی من فیصلہ قیامت دہ مسلمان بائی مان واتن جنتس من کافرن واتن جہنمس من پز پاٹھ اللہ تعالیٰ پریت چیز پریتھ کنس ہز پریتھ کاما پان وچھون الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب آیا وچھان چھکھ نہ ژٕ وچھونی بے شک اللہ تعالیٰ چھِ سجدٕ دِوان تِم سٲری مخلوقات یِم آسمانن منٛز چھِ بیٚیہِ تِم سٲری مخلوقات یِم زٔمیٖنس منٛز چھِ بیٚیہِ آفتاب بیٚیہِ زوٗن بیٚیہِ ستارٕ بیٚیہِ کوہ تہٕ کُلۍ بیٚیہِ سٲری چارپا بیٚیہِ لوٗکو أنٛدرٕ واریاہ باوجوٗد یہِ کہِ سٲری مخلوقات چھِ تابعت فرما بردار اللہ تعالیٰ ہس مگر انسان یِمن خاص عقل آیے عطا کرنہٕ تِمو منٛز چھِنہٕ سٲری فرما بردار بلکہِ چھِ واریاہ فرما بردار مگر واریاہ چھِ تِمو أنٛدرٕ تِم یِمن پٮ۪ٹھ نافرمٲنی سببہٕ عذابس مستحق آسُن چھُ آمُت قرار دِنہٕ یعنی یِم مستحق عذاب چھِ سپٕدمٕتۍ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ پوٚز کَتھ چھےٚ یِہٕے کہِ یِمن اللہ تعالیٰ خارو ذلیٖل کرِ تہٕ ہدایتُک توفیٖق دی نہٕ تِمن چھُنہٕ کانٛہہ تہِ عزت دِوُن بے شک اللہ تعالیٰ چھُ تی کران یہِ یژھان چھُ سُہ چھُ اختیار وول حازانِ خصمانِ اختصموا فی ربہم یِم زٕ چھِ اکھ أکۍ سٕنٛدۍ مُدعی ہر چھکھ پنٕنِس خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ برٛوٗٹھمِس آیے کٔریٖمَس منٛز یعنی اِن الزیٖن آمنوٗ وَلزیٖن الٰ آخری یِمن فِرقن ہٕنٛز ذِکر چھےٚ تِمن سارنٕے چھِ اَکو بٲتلس پٮ۪ٹھ آسنہٕ کہِ حیثیتہٕ زٕ فریٖق اکھ گوٚو با ایمان یِم پنٕنِس پروردِگار سٕنٛدٮ۪ن سارنٕے احکامن چھِ تسلیٖم کران دوٚیِم فریٖق گوٚو سٲری کٲفِر یہوٗد نصارا مجوٗس مُشرِقیٖن صابیٖن وغیرہ یِم نہٕ پنٕنِس پروردِگار سٕنٛدٮ۪ن احکامن تسلیٖم کران چھِ تہنٛز اطاعت قبوٗل کران چھِ یِم دۄشوے فریٖق چھِ دعواہس انٛدر بحثس انٛدر مُناظرس انٛدر اکھ أکۍ سٕنٛدۍ مدِ مُقٲبِل روزان جہادُ قتال کِس موقعس پٮ۪ٹھ چِنانچہِ جنگہِ بدرس منٛز اکہِ طرفہٕ حضرت علی مُرتضیٰ حضرت حمزہ حضرت عبید ابن الحارث بیٚیہِ طرفہٕ کٲفرو أنٛدرٕ ترٛےٚ زٔنۍ عتبہ شعیبہ تہٕ ولید امہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان یِمن دۄشوٕنۍ جماعتن ہُنٛد انجام الزیٖن کفرو کُتیات لہم سیاب من نارن وۄنۍ یِم کٲفر چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ آمُت کپٹنہٕ نارُک پلو تہٕ جامہٕ یعنی تِمن آسہِ نارٕے نار پرٛٮ۪تھ طرفہٕ پھیرنٕکۍ پٲٹھۍ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ ولنہٕ آمُت یہِ سبو مِم فوقہِ روٗسیٖم الحمیٖم تِمن یی کلہٕ پیٚٹھۍ ترٛاونہٕ جہنمٕچ رسر یُس رُبی معافی بُتوٗنہِ ہِم وَل جلوٗد ییٚمہِ سۭتۍ پھُسر وَسان تِمن أنٛدرٕ نیٚبرٕ ڈوٚمب تہٕ أنٛدرم تہِ دزنکھ بیٚیہِ دزیکھ سورُے پوست وَلہُم مقام یومِن حدیٖد بیٚیہِ آسن تِہنٛدِ لاینہٕ خٲطرٕ نارس انٛدر گرم کرنہٕ آمٕتۍ شِسترٕوۍ ڈٲس کُلما ارادو وۄنۍ یخرجوٗ مِنہا مِن غمِن عیٖدوٗ فیٖہا ییٚلہِ ییٚلہِ تِم اِرادٕ آسن کران جہنم منٛز نیرنُک بیٚیہِ آسن واتناونہٕ یِوان تٔتھۍ منٛز تِموٕے ڈٲسو سۭتۍ وننہٕ آسیکھ یِوان وزوق و عذاب الحریق ژیو ہمیشہ خاطر مز دزن کی عذاب. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار پس پٹھ اللہ تعالی واتنا تمن لوکن یمو ایمان اون تو رس عمل کریک جنت کن تمن باغن مز یمو مز کل تو جوی آسن پکان. یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر زیور یہ گنڈ تمن جنتس مز سن سند کر بی مختمال بی آس تہد لباس جنتس مز پوٹ. دنیا مز سن روخت پوٹ مسلمان مردن پہ حرام کیاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو احل الذهب والحریر للاناس من امتی وحرم علی ذکورها یعنی سون روخت پوٹ آو حلال کرن میانی امت چن زنانن پیٹ مگر حرام آئی کرن یم چیز میانی امت کن مردن پیٹ. لہذا یس مرد سون روخت پوٹ استعمال کری دنیا سندر سو آش آخرت سندر محروم جنت کیو زیورو نیشی. وہدو الی الطیب من القول وہدو الی صراط الحمید یہ سوری انعام و اکرام آش تمن یم سب کہ دنیا مز کیا آئی وت ہاؤن تمن بائیمان پاک کلامس کن سہ گو کلمہ طیبہ بی آک وت ہاؤن قابل تعریف وت کن سہ وت گئی دین اسلام صراط مستقیم تمکی برکت آک جنت جنت چ نعمت جنت زیور عطا کرنا. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیہ والباد پز پہ لوکو کفر تو انکار کور بیم پھ رٹان لوکن خدا سند وت نش یعنی اسلام نش بیچ پھ رٹان لوکن تمہ محترم مسجد نش اس مقرر کرم سارے لوکن ہند خاطر عبادت جائے یت من برابر تتک روزن وول تو تمہ نبر بیو شہرو پہ ان وول. ومن یرد فیہ بالحادم بظلم نزقہ من عذاب علیم اخ لوکن پھ رٹن دین اسلام نش بی مسجد حرام یت مز کعبہ شریف تمکی زیارت نش بیم لوک ات مسجد حرامس اندر دین اسلامس خلاف کانہ کامہ کرن یا کفر شرکک اراد کرن سہ ژہناون اس دگ تو دود تلون عذابک مز. ویز بوانا علی ابراہیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیا لوکن نش کرو ذکر یل تیار کر اس حضرت ابراہیم علیہ السلام سند خاطر خانہ کعبہ بنا کرن جائے سوت فرموس یہ مکان کرون تیار میانی عبادت خاطر تت عبادت اندر متھویون شریک مے سوت کانہ چیز. وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود بی تھویون پاک میون گھر طواف کرون ہند خاطر نماز پرون ہند خاطر یم نماز مز قیام رکو تو سجد کرون آسن. وازن فن ناس بالحج یاتو کرجالن والا کل دامر یاتین من کل فج عمیق بی اونس ابراہیم علیہ السلام اس کی اعلان کریو لوکن اندر امی گرچ زیارت کرنک امی اعلان سوتین لوک ات تہ کن امی گرچ زیارت خاطر لاران تو گاران پتھر تو سوارین پیٹھ پتھر تہ سوارین پیٹھ تہ تمن سوارین پیٹھ یم دور دراز سفر کرن سیت لاغر تہ سست آسن سبز مژ یین تم سواری دوریو وتو پیٹھ کوہ درو مز. لیشہدو منافع لہم ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمت الانعام یوت واتن تہ حاضر سپدن پنن دینی تہ دنیوی فائدن حاصل کرن خاطر دینی فائدہ چھ مقصود بذات دنیوی فائدہ چھ تابع غیر مقصود بیت خدا سن یاد کرن تمن دہن مز یم معلوم تو مقرر چھ تم گئی دہم کہم تو بہم قربان کرن خاطر تمن جانورن یم اللہ تعالی عطا کرمت چھ مخصوص چاروایو اندر یعنی گاو اونٹ ژھاول تو کٹ تمنی ذبح کرنے کے وقت ہن خدا سن ناو یعنی پرن ذبح کران بسم اللہ اللہ اکبر. فکلو منہا واطم البائس الفقیر بس کھیو پان تمن قربانین قربان قربانی ہندن جانورن ہند ماز اندر بی کھیو مصیبت زد موت مصیبت زد تو محتاج بلکہ ماردا مالدار اشخاص تے کھیو کہاں رچن سمل یقضو تفسهم ولیوفو نزورهم ولیتطوفو بالبیت العتیق تو پت گچ لوکن ہند دور کرن پن مال تو کثافت یعنی احرام مچراون مس کاسن یا کرپن بیئی کاسن نم بیئی ہن اصلاح بیئی گژھن کرن پور پن واجبات بیئی کرن طواف خانہ کعبس اس مامون محفوظ چھ طواف زیارت یہ طواف چھ فرض ذالک اکھ گئی یہ کت امہ علاوہ چھ خدا سندین احکامن ہنز قدر کرن ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر اللہ عند ربی یس اکا خدا سندین محترم احکامن ہند تعظیم بجا ان تہ تسند خاطر سٹھا بہتر پنس پروردگارس نش ام سی بنس ثواب بی لب عذاب نش نجات وہ علت لکم الانام الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور بی آئی تہند خاطر حلال کرن چارپا یل تم خدا سند ناو ہے ذبحی کرن مگر تم جانور یمن ہند حکم تہ پٹھ پرن یوان چھو تم گئی تمے جانور یمن ہن ذکر سورہ انامس مز کرنا آئی سو گو خود مرد خون خنزیر بیس جانور خدایس ورائی بی کنسی ہند ناو تسند قرب ژھانڈنہ خاطر عیسالی ثواب کی نیت ورائی ذبح یی کرن بس روزیو پتھ پتن ہن پرستش کرن چی ناپکی نش بی روزیو پتھ اپز کت ون نش اپز گواہی دن نش ونفا للہ غیر مشرکین بی در حالتے کہ مائل ٲسِو تُہۍ معبود برعکس کُن تس کانٛہہ اکھ شریک ٹھہراونہٕ ورٲے ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق کیٛازِ یُس کانٛہہ کُنِس معبودس شریک ٹھہراوِ تٔمۍ سٕنٛز مِثال چھےٚ زن سُہ آسمانہٕ پیوٚو پتھر ؤسۍ توپت تُل مُردار خۄر جانورو دِگہِ دِگہِ توپت تُل مُردار خۄر جانورو دِگہِ دِگہِ کھیوٚوُکھ یا دیُت تیز واون بٔرِتھ کُنہِ دوٗر جایہِ ییٚتہِ سُہ ہلاک گوٚو بہرحال سُہ گوٚو ہلاک یِتھٕے پٲٹھۍ یُس شخص شِرک ٹھہراوان چھُ خۄدایس سُہ چھُ یا کٲنٛسہِ ہِنٛدِ اَتھٕ مارٕ گژھان یا چھُ خۄد بخۄد مران پرٛٮ۪تھ حالس منٛز چھُ تٔمِس جنتس جہنمس انٛدر واتُن ذالِکہ یہِ کَتھ تہِ گٔیہِ ختم وۄنۍ بوٗزِو تُہۍ اکھ خاص کَتھ قۄربٲنی ہِنٛدِس جانورس مُتعلِق وَمَن یُعَظِّم شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ بیٚیہِ یُس تعظیٖم کَرِ خۄدایہِ سٕنٛدٮ۪ن دیٖنہٕ کٮ۪ن یادگارن تہٕ نِشانن یعنی حجہِ کٮ۪ن حُکمن بیٚیہِ قۄربانہٕ کٮ۪ن جانورن ہُنٛد بس بے شک یِمن چیٖزن ہِنٛز عظمت چھِ حٲصِل سپدان دِلہٕ سۭتۍ خۄدایس کھوژنہٕ سۭتۍ لُکُم فیٖہا منافِو اِلا اجلِم مُسما تُہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ جٲیِز فٲیدٕ تُلُن تِمن قۄربانہٕ کٮ۪ن جانورن نِش أکِس معین وقتس تانۍ یوٚتانۍ شرعی قوٲیدو موٗجوٗب تِم حدٕ یِن بناونہٕ توٚتانۍ چھُ تِمن پٮ۪ٹھ سوار سپدُن تِہُنٛد دۄد کھیوٚن تِمن پٮ۪ٹھ بور سارُن جٲیِز ییٚلہِ تِم حدٕے بناونہٕ آے اَدٕ گژھِ یِمو ساروٕے چیٖزو نِش پتھ روزُن مگر اَسہِ سخت ضروٗرت پیٚیہِ سُمہٕ محلہ بیت العتیق توپتہٕ چھُ تِہُنٛد حلال سپدنٕچ جاے یعنی ذبح کرنٕچ جاے خانے کعبس نزدیٖک پٮ۪ٹھٕے بیان آو کرنہٕ کہِ حرمسٕے انٛدر گژھِ قۄربان یُن کرنہٕ امہِ انٛدرٕ گژھِ نہٕ یہِ خیال کرُن کہِ امہِ منٛز ما چھُ مقصد حرمُک تعظیٖم کرُن یہِ چھُنہٕ ہرگِز بلکہِ چھُ اصل مقصوٗد پروردگار سُنٛدُے تعظیٖم تٔمۍ سُنٛدُے قرب حٲصِل کرُن مضبوٗط جانور یا یتھ جایہِ ذبح کرنہٕ یی سُہ چھُ اکھ ذٔریعہ مقام تہٕ جایہِ ہُنٛد تخصیٖص چھُ بعض حکمتن ہِنٛدِ وجہ تِم تخصیٖصات ہرگاہ مقصوٗد آسہن تیٚلہِ بدلہن نہٕ تِم کُنہِ شریعتس انٛدر مگر تِمن ہُنٛد بدلُن چھُ ظٲہِر تقرب الی اللہ یُس اصل مقصوٗد چھُ سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ شریعتس منٛز محفوٗظ روٗدمُت چنانچہ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان ولی کُلہِ اُمتِن جالنا من سکن لیز کُرُس مل اللہ علامہ رزقہم من بہیمت الانام بروٹھم اہل شریعت یم گزریمت چھ تمو اندر چھ پرت امتس قربان کرن مقرر کرمت یم غرض کہ تم آسن قربان کس تس مخصوص جانورس پیٹھ اللہ تعالیٰ سن نام پاک ہیوان یم سو جانور عطا کرمت چھ فالہکم الہ واحد فلہ اسلمو امی اندر سپد ثابت کہ تہند خدا کنوی بس کرو تہذی اطاعت تو فرمان برداری تسندی یوت بنیو موحد خالص روزیو کان جائے وغیر مزونیون بزات تعظیم سزاوار پنی عمل اندر مسیو اکس ذرس برابر تی شرک کس شائبس ین دیوان وبشر المخبتین تی دیو بشارت تو خوشخبری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدای سندس حکمس گردن دار ونین الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون يم ام التوحيد خالص کی برکت چتتی کی التمن ڈوٹ کنی خدای سین صفات بیتن احکام بیتن سین وعدن تو ویدن ذکر کرنے یوان چو تیم چ کھوچان دلن چک نٹ وتان بیم صبر کران چ مصیبتن پیٹ بیم ڈاڈ کران چ نماز پیٹ بیم خرچ کران چ تم مال اندر یس اسی تمن عطا کور مطلب چھ کہ توحید خالص چھ تیتھ بابرکت چیزا یم سیت کمالات نفسانی بدنی تو مالی حاصل سپدان چھ ول بدن جالناہا لکم من شاعر اللہ لکم فیحا خیر اے مسلمانو بی کرش تہند خاطر قربانک سری جانور وونٹ گپن کٹ ساول حجس اندر خدای سند دین کیو یادگارو اندر یمن جانورن اندر تہند خاطر دینک تعظیم بجا ان کے علاوہ بی بی فائدہ تی فذکر اسم اللہ علیہا صواف پس اسی تمن ودن کھش کرن کے وقت خدای سن ناو ہیوان بروٹھم کھور کھوفر بروٹھم کھوفر کھور ہیور کن گنڈت ترن زنگن پیٹھ استاد کران فیضا وجبت جنوبها فکلو منہا واطعم القانع والمعتر ادل سو جانور کن لہر پتھر وس پیوان آسی توپت یہ شیر سنبھالن بس کھیو تھی تہند ماز اندر بی کھیون نہ منگون تی منگون تی غیر سائل تی تو سائل تی کذالک سخرنا لکم لعلکم تشکرون اتھے پاٹھ کور اسہ رام تو مسخر تہ یم کر اس رام تو مسخر تہ یم جانور یت تھی شکر دپیو لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ تقوی منکم خدایس نش نشواتان تمن قربان کن جانورن ہند ماز نشواتان تہند رت بلکہ چواتان تس نش تہند تقوا تو پرہیز گری کذالک سخرہا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم اتھے پاٹھ کر اللہ تعالیٰ تہ مسخر تہ رام یم جانور یت تھی بوڑھ زانیون اللہ تعالیٰ یت پیٹھ کہ وت ہنو تہ پزس دینس کن حج کن صحیح حکمن کن بی دتنو توفیق قربان کرنک وبشر المحسنین بی فرمایو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت خوشخبری اخلاص والن نیکو کار ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا پس پٹھ اللہ تعالیٰ کر با ایمان نش تین دشمن غلب ان قریب دور تم ہیکن آئند کن چیز اندر مزاحمت کرت ان اللہ لا یحب کل خوان کفور پس پٹھ اللہ تعالیٰ چھن کنس خیانت کرونس دغا بازس ناشکر گزارس پسند کران اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر اجازت آو دن مقابل کرنک تمن لوکن یمن سیت کافرن طرف لڑائی اس یوان کرن کیاز تمن پیٹھ آو سٹھا ظلم کرن مسلمان ہندی کم یا زیادہ آسنک چھن کانہہ سوال کیاز بے شک اللہ تعالیٰ چھ تمن پریت حالس اندر مدد کرنس تو غلب دنس پیٹھ سٹھا قدرت وول الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ یم مسلمان نا حق کڑنا آئے پنو شہر اندر تہند جرم اس نیہ یم کت ور تم اس ونان سون پروردگار اللہ تعالیٰ یعنی یہ سوری غیظ و غضب چھ توحیدس پیٹھ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا بهرغن الله تعالى لوكن هن زور اجن هن سيت اجن كم كرانا چه يعني اهل حقن ناي اهل بيتلن پت وقتن فوقتن غلب ديوانا چه تلي آسان آمد پنی پنی وقت لوهران تو منجم کرن نصاران هن خلوت خان تو عبادت خان یهودن هن عبادت خان بی مسلمان هن تیم مسجد یمن من بکسرت خدای سن ناو هن ایوان چو ولینصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز بيش ضرور الله تعالى يريت مدد تمن لوكن كران يم تاس مدد كران يعني تنجس دينس پيش پيش الله تعالى چو پان سٹا طاقت وول سارني پت غالب سوچون كنشن جس مددس كن محتاج الذين يمكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللله عاقبۃ الامور یم گئی تمے مسلمان یمن بشارت دن آئی ہر گئیس دنیا من حکومت دمو تہندس اتس من اش خبری تم تاون پان تی نماز برپا بی کرن زکات ادا بی کرن بین تیرسن کامن ہند امر تو یش کامیو نش منع سارنی کامن ہند انجام چو خدای سن سی اختیارس اندر وین یکذبوک فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود هر گيم هرت قجي لاگوين لوك توي اپو زاننت پاس کرن ينو كتا چن ام سويت مسبدو توي آزرد يمن برونت تيش قوم نوحن قوم عادن تا قوم ثمودن پانن پاغمبر اپو زانمت وقوم ابراهيم وقوم لوتن واصحاب مدين وكذب موسى بي قوم ابراهيم بي قوم لوتن بی شہر مدین کیو لوکو بی چھو اپو زان آمت موسیٰ علیہ السلام فام لیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر تمن سارنی کافرن تو منکرن دس میں کینہ کالا مہلت تو پت رٹم تم تو کریم عذابس گرفتار پس وچھو تو سو میون عذاب کیتھ اس تہند خاطر فکائی من قریت نالکناہا وہی ظالمت فی خاویت علی عروشہا پس کتین شہرن ہند لوک گل اچھی تہذ نافرمانی سبب تہذ حالت تہذن نرین جائن ہند پچ دب بیٹھمت یعنی تم وران تو منظم سپزمت تم لوک یم تم لرین مز بسان گئی ہلاک تت ست وبیر معطل تم و قصر مشید بی کتیا کریر یم بیکار پیمت ام بروٹ تم آباد بی کتا محکم تو مضبوط گچ کرنا آمت لری تمنی لرن چھو لر پار گومت افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها کیا یہ منکر چھنا پھیرمت ملک سندر تائیں کی تم واسن تیند حالات وچمت پس آسنک دل تیت سپجمت یمو سی زانن تگیک یا آسنک کن تیت سپجمت یمو سوت بوزن تگیک فإنا لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور حقیقت چھ یہ کہ انی چھن آسان گمس کل چھ بلکہ چھ آسان دل ان یم سینس مز چھ لہذا تمن دل آما سپدمت ویستاجلونک بالعذاب وچم کافر نبوتس من شبہ تو شک تراؤن خاطر تہ نش جلدی ٹھانڈان عذاب واقع کرنس اندر ولن یخلف اللہ وعدہ اللہ تعالیٰ کر ہرگز پنس وعدس خلاف اس وقت تم تم خاطر مقرر کورمت تت وقت پر وات سہ ضرور سہ عذاب وإن یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون پز پٹھ تہندس پروردگارس نش چھ اک دہ ساسس ورس برابر تہندی تمہ شمار موجب اس تہ کران چھو وکائی من قریت املیت لہا وہی ظالمت ثم اخذتها وإلی المصیر بی کتہن شہرن ہند لوک تمن دس مے مہلت ظالم تو نافرمان آسن کے باوجود یعنی تم ٹھٹ زانان عذابک واقع سپدن تمی جلدی تمکہ حقوق مطالبہ کران تم یل توت باز آئے نا تو پت کر میں تم عذابس گرفتار بیچ سارنی پتو لاک مینش واتن تم سات دم بہ تم شرک و کفر پور سزا قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین تی فرمایو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوکو بچس نو مگر تند خطر اک نین پٹ بیم کرون متان چن عذاب واقع کرون الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم پس مولوکو میانی کھوس ناون تو بیم کرن سیت عبرت رٹت ایمان ان ترت عمل کری تند خطر چھ بوڑ مغفرت بی عزت رزق یعنی جنت جنت چ نعمت والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم بیم لو کوشش چھ کران سانین آیاتن اپز زانت اس عجز کرنچ تمہ گئی نار وال یعنی نار جہنمس واتون اے پیغمبر یم لوک چھ شیطان سند اغوا سیت تہ سیت مقابلت مجادل کران یچھن نو کتھا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته اسوزن تو ابرونت كان رسولات كان نبيا يمسن ي تس پیشاو كيان تم الله تعالى سند واحكام وندر كان حكما بيان هوت كرون تان هوت شيطانن كفرن هندن دلن اندر شبهت اعتراض تراون فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ پس چھو اللہ تعالیٰ نہ ناوان تو نیست نابود کران کم شبہات وسوس یم شیطان تراوان چھو قطعی جواب تو روشن دلیل او سیت تو پس چھو اللہ تعالیٰ مضبوط کران پنین آیاتن ہند مضامین بیشو تمن اعتراضاتن متعلق پور علم وول بیچ تمن اعتراضاتن ہند جواب تسلیم کرنس اندر پور حکمت وول وون گو یہ کیا اللہ تعالیٰ کران یعنی شیطانس کیا وسوس تراونک موقع دیوان لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن للذین فی قلوبهم مرض والقاسیت قلوبهم جوت اللہ تعالیٰ کری تت شیطان سندس وسوسس آزمائش ہند ذریعہ تمن لوکن ہند خاطر یہن دلن اندر شکن تو شبن ہند مرض چھ بیمن ہند دل سٹا سخت چھ وان الظالمین لفی شقاق بعید پز پٹ چھ کافر زیٹس اختلافس تو مخالفتس منز پوز روشن اسیت چھن محض اناد سب قبول کران شیطان سا وسوس تراونک طاقت دن یت لوکن آزمائش کرنی ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم بیچو یمو صحیح جواب سوچ من شبہاتن ہن ابتال سبدان یت علم وال یکت وار زانن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تو تلاوت کور یہ پز پٹ تہندس پروردگار سندی طرف پس روزن تم ایمانس پٹ پور قائم توپت سبدن تت پٹ عمل کرن خاطر تہند دل پور مائل وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ بِشَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ چُبَايِ مَانَن سِز وَتْحَاوَان پَس کُسْنَا تِمَن هِدَايَت بَنُن یہ گئی حالت بائی مان ہز پَت روج کافر تِمَن ہُند حال چھم پَت وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ أَقِيمٍ ات روز کافر تم روزن ہمیشہ قرآن مجید کے حق شخصی اندر یوتان واتت پی ہنگت منگ تم قیامت دہ یا واتک دنیا سی مز کن سخت مشکل تو بے برکت دہک عذاب یت مز تم قتل و غارت سپد الملک یوم عزن للہ یحکم بینہم بادشاہت آ تم دہ یعنی قیامت دہ اللہ تعالیٰ سنزی یت سوی کری من کافرن مز عملی فیصل والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم سو فیصل گو یہ کہ یمو لوکو ایمان انیت رسامل کرمت آسن کمن واتنا اللہ تعالی نعمتن ہنین جنتن اندر والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مهین بی یمو کفر تہ انکار کور بی زانک اپی سانی آیات پس تمن ہند خاطر چھ ذلیل تہ خار کرون عذاب والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقن حسنا بی مولوکو خدای سنی وطی یعنی تہند دین خطر پنن وطن ترویت ہجرت کر تو پتا آئی مارن یا موج پانے کمن دی اللہ تعالی ضرور اک رت رزقا جنتک رزق تہ کم کم میو بی دیدار خدا ان اللہ لہو خیر الرازقین وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ پس پٹھ اللہ تعالی چھو ساروی عطا کرون یا اندر رت عطا کرون سو کرتی من عطا رزق جنت سیت رت جایت رت گرتی لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْدَوْنَهُ سوات نائی تی من ضرور تی چی رت جای اندر جوست تی من چٹا پسند سب دی وَإِنَّ اللَّهَ لَعْلِيمٌ حَلِيمٌ بے شک اللہ تعالی چھو پرت کات ہز مسلحت زانون سٹھا چڑ کرون پنن دشمنن چھ سوتی رٹان تو سزا دیوان بلکہ چھ مہلت دیوان ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفون غفور ومبوزیو ام پت یکت کہ یم دشمنس نش بدل ہوت تیتھے یت تمس تکلیف واتناونا آمت اوس تو پتہ بیئی تس پہ زیادتی کرنا آئی اللہ تعالیٰ کرتس ضرور مدد یاری پس پہ اللہ تعالیٰ چھو یقیناً سٹھا عفو کرون سٹھا مغفرت کرون ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر یہ یعنی بائی مانن غلب دن تمن یاری تو مدد کرون چھو آوائی زی اللہ تعالیٰ چھو کمال قدرت وول چنانچہ چھو رسنین اجزان واتناوان دوس مز دوچن اجزان واتناوان رس مز یعنی کمی تو زیادتی کران بیچ ام نصرت سبب کہ اللہ تعالیٰ چھ سارن ہند احوال اقوال بوزون تو وچون ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما یدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر بیچ ام نصرت سبب کہ اللہ تعالی چھو بے شک خدائی برحق پنہ ہستی مز کامل سہ واجب الوجود بیئی من معبودن تم لوگ عبادت کران چھ تم چھ اپز تو باطل بیئی چھ پز پاٹھ اللہ تعالی سٹھا تھود تو سٹھا بوڑ علی شان امہ علاوہ چھ اللہ تعالی سند کمالات بیئی چھ تہذ بے شمار نعمت یمو کمالاتو تو نعمتو سب سہ توحیدس تو شکرس سزاوار الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة چھنا وچھان اللہ تعالیٰ سنز قدرت کت پر چھ سو آسمان کی طرف رود تراوان یم سی زمین چھ سپدان سرسبز ان اللہ لطیف خبیر پز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھ بندن پیٹھ سٹھا مہربان تس چھ بندن ہزن کتن ہز پور خبر تہندین ضرورتن ہند کافی علم تمن مطابق چھ سہ تہند حاجت پور کران لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ تہندو چھ تہ سوری آسمانن مز چھ بیئی تہ سوری زمینس مز چھ بیئی چھنہ اللہ تعالیٰ کانسہ کن محتاج سہ چھ تعریفن تہ حمدن سزاوار الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض ای مخاطب ژے چھے نا خبر کہ پز پاٹھ اللہ تعالیٰ ان چھ لٲگمتی کامہ یم سٲری چیز یم زمینس مز چھ تہند خاطر والفلک تجری فی البحر بامری بیئی چھ ناو یم تہندی حکم دریاس مز پکان چھ ویمسک السماء ان تقال الارض الا باذنہ بیئی چھ سوئی آسمانس تھپ کرت یتھ نہ تہندی حکم ورائے سہ زمینس پیٹھ وس پیی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم پز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھ لوکن پیٹھ سٹھا شفقت وول تو مہربان وہو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُور بیٚیہِ گوٚو سُہ سُے قٲدرِ مُطلق ییٚمۍ تُہۍ پٲدٕ کٔرِو توپتہٕ مارِوٕ سُے توپتہٕ کٔرِو بیٚیہِ دُبارٕ زِندٕ سُے یِمن دٔلیٖلن تہٕ نعمتن کُن نظر کٔرِتھ گوٚژھ لوٗکن ہُنٛد سُہ کُنُے زانُن تٕہٕنٛزٕے گٔژھ شُکُر گُزٲری کرٕنۍ بے شک انسان چھُ سٮ۪ٹھاہ کُفرانہِ نعمت کرُن لِکُلِ اُمَّتٍ جَعَلنا مَنسَکًا هُم نَاسِکُوهُ فَلا یُنَازِعُنَّکَ فِی الْأَمْرِ وَادْعُ اِلٰی رَبِّک یِژھ اُمٕژ گُزریمٕژ چھےٚ پرٛٮ۪تھ اُمَتہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ ذبح کرنُک اکھ طٔریٖقہ مُقرر کوٚرمُت تتھ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم ذبح کران بس اوس لٲزِم اعتراض کرونٮ۪ن کہِ تِم کرہن نہٕ کانٛہہ اعتراض تہٕ اختلاف ذبح کِس معاملس اندر تُہۍ روٗزِو بدستوٗر لوٗکن پنٕنِس خۄدایس کُن ناد دِوان اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُسْتَقِيم پٔزۍ پٲٹھۍ تُہۍ چھِو یقیٖنن سیٚزِ وتہِ پٮ۪ٹھ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بیٚیہِ ہرگاہ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ یِم لوٗکھ تۄہہِ سۭتۍ ہر تہٕ قٔضی لاگن تُہۍ فرمٲیوُکھ پٔتِم کتھ اللہ تعالیٰ چھُ زیادٕ زانان تتھ سٲرسٕے کہِ تُہۍ کران چھِو سُے أنزرایہِ تُہُنٛد نیاے اللہ یحکم بینکم یوم القیامتہِ فیما کنتم فیہ تختلفون اللہ تعالیٰ کرِ پانہٕ تۄہہِ منٛز عملی فٲصلہٕ قیامتُک دۄہ تتھ سٲرسٕے منٛز یتھ منٛز تُہۍ اختلاف کران ٲسِو الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض اے مخاطب کیٛاہ ژےٚ چھُے نہ معلوم کہِ اللہ تعالیٰ چھُ زانان کہِ سورُے یہِ آسمانن تہٕ زٔمیٖنس منٛز چھُ باوجوٗد ان ذالک فی کتابن ان ذالک علی اللہ یسیر پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ سورُے چھُ لیکھِتھ تہٕ محفوٗظ نامے اعمالن منٛز لِہذا سپُد ثٲبِت کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ فٲصلہٕ کرُن چھُ اللہ تعالیٰ ہس نِش سٮ۪ٹھاہ آسان ویعبدون من دون اللہ ما لم ینزل بہ سلطانا وما لیس لہم بہ علم بیٚیہِ چھِ مُشرِک لوٗکھ عبادت کران خۄدایس ورٲے بیٚن چیٖزن ہِنٛز یِمن عبادت کرنہٕ خٲطرٕ نہٕ کانٛہہ دٔلیٖلا اللہ تعالیٰ ہن پنٕنٮ۪ن کِتابن منٛز نٲزِل کٔرمٕژ چھےٚ نہ چھِ تِمن کٲفرن نِش تمِچ کانٛہہ اخلی دٔلیٖلا بٔلکہِ چھِ تِم محض بے دٔلیٖل خۄدایس شِرک انان قیامتُک دۄہ ییٚلہِ تِمن شِرکس پٮ۪ٹھ سزا دِنہٕ یی ومالِ الظالمین من نصیر تِمن ظٲلمن ہِنٛدِ خٲطرٕ آسہِ نہٕ کانٛہہ مددگارا وَإِذَا تُتلٰى عَلَيْهِمْ آیاتُنٰى بَیِّنٰاتٍ تَعْرِفُ فِی وُجُوهِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ بیٚیہِ ییٚلہِ پرنہٕ یِوان چھِ تِمن پٮ۪ٹھ سٲنۍ آیات یِم صاف تہٕ روشن چھِ وٕچھان چھِو تُہۍ کٲفرن ہِنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن یَس چھِ آثار بٕتھِس چھَکھ گِنہِ گژھان نس چھَکھ تھوٚد کھسان بٕتھیُک رنٛگ چھُکھ بدلان تِمو آثارو سۭتۍ چھُ معلوم سپدان یکادوٗنہ یستوٗنہ بِلزیٖنہ یتلوٗنہ علیہم آیاتِنا قریٖب چھِ تِم متراوان جیٚپھ تِمن پٮ۪ٹھ یِم سٲنۍ آیات تِمن پٮ۪ٹھ پران چھِ یعنی تِمن پٮ۪ٹھ مہ کرن حملہٕ تیوٗت چھُ تِمن کٲفرن خوٗن گرم گژھان قُل افونہ بیوٗکُم بِشرم من ذالکُم النار تُہۍ فرمٲیِو کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ ما کرو تۄہہِ خبر تمہِ چیٖزٕچ یُس امہِ قرآنہِ مجیٖد کھۄتہٕ ناگوار چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ سُہ گوٚو نارِ جہنم وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر تمیُک وعدٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہن کوٚرمُت کٲفرن کۭژاہ یچھ واتنہٕ جاے چھےٚ سُہ جہنم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ای لوٗکو اکھ عجیٖب مِثالا چھِ بیان کرنہٕ آمٕژ سُے بوٗزتو تُہۍ وارٕ کن دٲرِتھ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له پٔزۍ پٲٹھۍ یِم معبوٗدانہِ بٲتِل یِمن معبوٗدانہِ بٲتِلن تُہۍ پرستِش کران چھِو یِمن نِش حاجت روٲیی ژھانڈان چھِو خۄدایس معبوٗد برعکس ورٲے تِم ہٮ۪کن نہٕ پٲدٕ کٔرِتھ اکھ مٔچھ تہِ ادے تمہِ خٲطرٕ سٲری معبوٗد اِکوٹہٕ سمن تہِ امِچ کیاہ چھِ کتھٕے وۄنۍ یس لُبومُت زُوابہٕ شاین ہرگہ مچھ مٔچھ ہیٚتھ ژلہِ کانٛہہ چیٖزا تِمن نِش لایس تنقضوہ منہ سُہ چیٖز ہٮ۪کن نہٕ تس نِش تِم مۄکلٲوِتھ تہٕ واپس أنِتھ زوفت طالبُ ول مطلوٗب ژھانڈوُن تہِ کمزورٕے یس نِش ژھانڈان سُہ تہِ کمزورٕے یعنی مٔچھ تہِ کمزور تِہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ کمزور پوٚتُل تِہنٛدِ کھۄتہٕ کمزور یُس تس پوٚتلِس پرستِش کرِ ما قدر اللہ قدرِ یِمو لوٗکو کوٚر نہٕ خۄداے سُنٛد تعظیٖم یُتھ تس شوٗبہِ ہے کیازِ تِمو تھٲے تس عبادتس اندر بیٚیہِ چیٖز شریٖک حالانکہِ ان اللہ لقویٌ عزیز بے شک اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ قوت وول سارنٕے پٮ۪ٹھ غٲلب تٔمۍ سُنٛد قوت وول تہٕ غٲلب آسنہٕ مۄکھٕ چھُ عبادت تُہُنٛد حق یہِ اوس نہٕ حق کمزور چیٖزُک یُس نہٕ مچھِ تہِ پورِ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلن ومن الناس اللہ تعالیٰ ہس چھُ اختیار کہِ رسالت خٲطرٕ یس سُہ منتخب کرِ تہٕ ژارِ ملائکہٕ اوٚنٛدرٕ یا لوٗکو اوٚنٛدرٕ ملائکہٕ اوٚنٛدرٕ چھُ ژاران کینٛژن یِمن پنٕنۍ احکام حضراتِ امبیان نِش واتناونہٕ خٲطرٕ لوٗکو اوٚنٛدرٕ چھُ ژاران حضراتِ امبیان یُتھ تِہنٛدِ ذٔریعہٕ پنٕنۍ احکام واتناوِ عام لوٗکن نِش ان اللہ سمیع بصیر پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ سورُے بوزوُن سورُے وٕچھوُن یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم سُہ چھُ لوٗکن ہٕنٛدۍ سٲری حالات برٛوٗنٛٹھِم تہِ تہٕ پٔتِم تہِ پوٗرٕ زانان ویل اللہ تُرجو الامور بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕے پٮ۪ٹھ سارنٕے کامٮ۪ن ہُنٛد دارومدار یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون اے بایی مانو اصول اسلام قبول کٔرِتھ کٔرِو تُہۍ فروعات اسلامن ہٕنٛز تہِ پیروی پابندی خصوٗصن نٮ۪مازِ منٛز ٲسِو رُکوع کران سجدٕ دِوان بیٚیہِ ٲسِو پنٕنِس پروردِگار سٕنٛز عبادت کران بیٚیہِ ٲسِو رٕژٕ کامہِ کران یُتھ تُہۍ کامیاب سپدِو یِمن کامٮ۪ن منٛز مہ ٲسِو سُستی کران وجاہدوا فی اللہ حق جہادِ بیٚیہِ ٲسِو خۄداے سٕنٛدٮ۪ن کامٮ۪ن اندر کوٗشِش کران یِژھ کوٗشِش کرٕنۍ شوٗبہِ وجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج تمی کٔرِو تُہۍ بیٚیو اُمتو اندر ممتاز تُہۍ کٔرنو برگُزیٖدٕ بیٚیہِ کٔر نہٕ تٔمۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ دیٖنس منٛز کانٛہہ سختیا ملت ابیکم ابراہیم تُہۍ روٗزِو پنٕنِس مٲلِس ابراہیم علیہ السلام سٕنٛدِس ملتس پٮ۪ٹھ قٲیِم تہٕ مضبوٗط ہُو سماکم المسلمین تمی خۄدایَن چھُو تۄہہِ ناو تھوومُت مسلمان من قبل وفی حاضہ برٛوٗٹھمٮ۪ن کِتابن اندر تہِ یتھ قرآنہِ مجیٖدس اندر تہِ لیکوٗن الرسول شہیٖدن علیکم وتکوٗنوٗ شہدا علی الناس یُتھ آسن حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم قیامتُک دۄہ تُہٕنٛدۍ گواہ تُہۍ ٲسِو گواہ بیٚن لوٗکن ہِنٛدۍ یعنی برٛوٗٹھمٮ۪ن اُمتن پٮ۪ٹھ فاقیم الصلات واتو زکات واتسمو باللہ اتھ خصوٗصیتس کُن نظر ترٲوِتھ کٔرِو نٮ۪مازِ ہِنٛز پابندی کیٛازِ سۄ چھِ افضل عبادات بدنیہ بیٚیہِ کٔرِو ادا زکات کیٛازِ سۄ چھِ افضل عبادات مالیہ بیٚیہِ کٔرِو باقٕے احکامن پٮ۪ٹھ عمل زورٕ تھپ کٔرِتھ معبوٗد برعکس امہِ عزت کہِ شُکرانہٕ خٲطرٕ ہو مولاکُم سُے چھُ تُہُنٛد آغہٕ مددگار تہٕ کارساز ونیام المولا ونیام النصیر بس کیٛاہ رُت کارساز تہٕ کیٛاہ رُت مددگار چھُ سُہ تُہنٛدِ خٲطرٕ